Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Alleen vandaag nog 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor €1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze drijven. Een bak van 500 gram voor maar €1,19. Lidl, je verdient het. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido, dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. 11 uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Zometeen de uitslag van de Formule 1. Eerst is er ander nieuws. Voor het eerst gaat er vandaag een vliegtuig van Defensie naar Oman om Nederlanders op te halen die er vastzitten vanwege de oorlog. Dat zegt Defensieminister Jesselkus bij WNL. Wij zijn daar druk mee bezig geweest en we zullen ervoor zorgen dat vanavond ook het eerste vliegtuig, militaire vliegtuig, die kant op gaat om mensen terug te halen. Het vliegtuig zal mensen via Egypte terugbrengen naar ons land. Mogelijk gaan er later nog meer militaire vliegtuigen die kant op. Premier Jette is in Oekraïne. Dat zegt hij zelf op X. Jette praat vandaag met de Oekraïense president Zelensky. Daarin gaat het onder meer over de ruzie die Oekraïne met Hongarije heeft. De EU wil Oekraïne een groot bedrag lenen, maar Hongarije houdt dat tegen. Het is een verrassingsbezoek. Het was niet bekend dat Jette naar Oekraïne zou gaan. De grote brand in Vught is geblust. Het vuur woedde daar vannacht in een shawarmazaak. Raakte niemand gewond, wel is er veel schade. Meerdere mensen in de omgeving moesten ook een tijdje hun huis uit. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Nou, in sommige cafés was het vanmorgen opeens opvallend druk. Formule 1-fans kwamen samen om de eerste race van het nieuwe seizoen te kijken. Die race begon al om 6:00 in Australië. Ook dit café in Elburg zat al vroeg vol. Ik ben niet naar bed gegaan, ik ben ineens steepdoog gegaan. De buren kwamen thuis, wij gingen weg. Dus, Een lekkere goudgele rakker en straks nog een paar uurtjes slapen en dan zien we wel weer verder. Nou, was door Bart van Nederland. Max Verstappen begon als 20e, maar na een inhaalrace werd hij uiteindelijk 6e. Weer nog van Weerplaza. Veel plekken nog grijs, maar vanmiddag is er veel zon. Wordt het 11 tot 19 graden. En morgen dan vooral in het zuiden zonnig. Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan 5 minuten op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Wegwerkzaamheden zorgt voor 9 minuten vertraging. De A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Ypenburg en Rijswijk. Daar lopen dieren op de weg. Voorzichtig, daar is je vertraging 6 minuten. Controles dan, eentje op de A2 Utrecht-Den Bosch. Daar opletten bij 94,3. Bas van Nimwegen. Ja, goedemorgen of nog goedemiddag. Ik ben niet naar bed gegaan, ik ben ineens steepdoog gegaan. Ach, lekker. Met nu Turn the Lights Off. Ja, lekker. Oh, no, no. Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bang it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. Ring bell. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Hey. Havana bij Q. Top 40 Classic. Terug naar 23 jaar geleden. Ik weet dit echt nog precies. Toen zat de 10-jarige Bas met natte haakjes op de bank. Terwijl je dit hoorde op tv. Ja, de finale van Idols, jongens. Was echt huge toen. Hè? De eerste versie van Idols. Werd toen nog gepresenteerd door Tooske Ragas en Reinhard Oerlemans. En in de finale ging het uiteindelijk tussen Jim en Jamai. Ik weet nog dat mijn zus en ik allebei één keer mochten stemmen. Met de Nokia 3310 van mijn vader. En dan moest je dan bellen. En zij stemde op Jamai, ik op Jim. Ja, en de winnaar was uiteindelijk... De winnaar van Idols 2003 is geworden... Dat zwart-witte brilletje had hij natuurlijk. En 16 jaar was hij pas. Echt bizar. Scoorde vervolgens dikke hit met Step Right Up. Stond op die dag natuurlijk nog niet in de top 40. Deze drie liedjes die ik hier heb wel. De vraag aan jou is, welke wil je zo meteen horen? Laat het weten, heel simpel, via een berichtje met de Q Music app. Nog leuker als je het even inspreekt in een audio-appje. Op nummer 2 stond Garrett Gates. Deed mee aan de Britse versie van Idols. Any One of Us, keuze 1, of ga je voor Pink? Het Family Portrait stond op 5. En op 9, Girls Aloud. En The Sound of the Underground. Nou, wat wil je horen? Stem op je favoriet in de Q-app. Liedje met de meeste stemmen, hoor je zo. De Q-Music Alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q-Music, maximum hit. sounds better with you. Don't leave the fate. What's here tonight? Heaven can wait. No use in watching the sky. Don't say goodbye. Just hold me tight. Ja, vandaag terug naar 8 maart 2003. De dag dat Jamai natuurlijk Idols won. Het eerste seizoen van Idols. Toen in de top 40 Garrett Gates met Any One of Us. Pink kon je het kiezen met Family Portrait. Of gingen voor Girls Aloud met Sound of the Underground. Harold Scholten die zegt, ja, we gaan hier voor Pink natuurlijk. Pim die zegt, ik ga voor Girls Aloud. Lang niet gehoord, leuk liedje. Mirjam die zegt, doe dan maar Garrett Gates. Goeie klassieker. Noor die stuurt, ja, Any One of Us. Vroeger altijd fan van het nummer. Dan Sandra. Ja, natuurlijk. Pink, of course. Van deze drie is de keuze natuurlijk niet moeilijk. Garrett Gates blijft altijd een van de favorieten. Zo'n mooi nummertje is dat. Doe het goed aan de vogel op de achtergrond. De uitslag, 13% voor Girls Aloud. 36% voor Pink met Family Portrait. En gewonnen met 51% van de stemmen. Garrett Gates, de nummer 2 van 8 maart 2003. This is Any One of Us, back you. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation. I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen. You understand it can happen to anyone of us.

There's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. When I spent the summer on you. Stamveld, Lucas en Steve en Summer on You by Q. Ja, Quinn, jij had een vraag. Jij dacht, ik ga mijn vrienden van Q-Music eens bellen. Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, gezellig. Dat ik ooit een keer in het studio mee kan doen met vier op rij. Vier op rij? Bij Mattie en Marieke. Jij wil even 2.500 euro binnenharken. Ja, ik snap het wel, Quinn. Maar ik ben vaak om maandag tot en met vrijdag op school. Als jullie met vier op rij gaan doen, dan ben ik tenminste onderweg naar school. Ja, dat spelen ze natuurlijk altijd iedere ochtend rond 8:30. Inderdaad. Ah, joh, Quinn, dan zeg je gewoon tegen de juf, ik moet naar de tandarts vanochtend. Kom je gewoon een half uurtje later. Nou, dat kan niet. Ja, nou, joh. Heeft ze helemaal niet door, joh. Wat is je naam? Oh, dan ga je het vanuit mijn naam doen, bedoel je. Bas van Nimwegen. Oké, Bas van Nimwegen. Ja. In april kan ik wel, want dan heb ik meivakantie. Wacht even hoor. Ik zet jou even op luidspreker en kijk ik even op mijn agenda. Oh, dat is goed. Even kijken. Kijk nog even of je geen huiswerk hebt staan. Ja, dat heb ik ook in mijn agenda staan. Even kijken. Kijken. Ik heb mijn vakantie van 20 april tot 1 mei. 1 mei. Ik ga dit even doorgeven aan Mattie en Marieke, Quinn. Ja. Dan hoop ik dat je gebeld wordt natuurlijk. Oké. En dan weet je alvast dat ik 20 april kan. Ja, het zou toch lekker zijn dat je dan even 2.500 euro pakt, hè? Nou, dat zou inderdaad wel chill zijn, ja. Dat zou mijn papa ook heel... Dat zou mijn moeder en vader wel heel tof vinden. Geef het ook nog aan papa en mama, ach... Ja, ik geef ook nog wel iets aan mijn broer. Oh, 2.500 euro, dat kan ik echt niet. Dat kan ik echt alleen maar in mijn spaarpot kwijt. Nou, ik ga voor je duimen. Hé, Quinn, ik vind het hartstikke gezellig, maar ik moet hier ook weer even door. Waarom? Nou, ik dacht eigenlijk gewoon even een liedje te gaan draaien. Oh, dat vind ik wel leuk. Zullen we aan? Goed, ga ik hem aanzetten. Hoe heet het nummer? Olivia Dean ga ik draaien met The Man I Need. Dus misschien leuk als jij die aankondigt dan. Oké, ja. Zoiets als, lieve luisteraars van Q-Music, hier komt Olivia Dean met Man I Need. Lieve luisteraars van Q-Music, hier komt Olivia Dean. Met Man I Need. Man I Need. Nou, applausje voor jou. Heel goed, Quinn. Ik ga nog even het Q-prijzenpakket naar je opsturen, goed? Oh, chill. En succes op school, hè? Ik heb weekend vandaag. Oh ja, precies. Like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on and all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're all with you. Zondagochtend met Q-Music en Aha, Take On Me. Met meer muziek uit de jaren 80. Althans, zo klinkt het. De hitlijsten van nu staan echt vol met die 80s sound. En natuurlijk Summer, maar ook Tame Impala. En ook deze Amerikaanse Joe Keery. Die klinkt helemaal alsof hij dit 40 jaar geleden heeft opgenomen. We mogen gewoon Joe zeggen. Dat is lekker. End of Beginning bij Q. with you. Liedje September Cry For You bij Q Music. Het is bijna 12 uur. Zometeen veel plezier met je vrienden Tom en Bram. Ik vind het al bijna in mijn enkels gebeten. Ook Gibby. De hond van Bram, die is ook bijna. Veel plezier zometeen vanaf 12 uur. Dit is nog Cloud, c'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy, but I remember la mélodie, c'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas, it goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter un, deux, trois, c'est c'est en haut et en bas, it goes up, it goes down, and around, it will get